الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو یہ حدیث کل پڑھی تھی آپ نے، باب تھا تستر فی الغسل عند الناس، اس سے پہلے باب تھا تنہائی میں بھی غسل کر رہا ہو تو دونوں طرح سے جائز درست ہے، گھر سے تستر افضل ہے، لیکن اگر لوگوں کے درمیان بھی غسل کر رہا ہو تو وہاں پر پردہ کرنا ضروری ہے. یہاں پر ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے کہ کہنے کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی، عام الفتح کا واقعہ ہے، دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی بیٹی فاطمہ آپ کو پردہ کر رہی ہیں. فرمایا آپ نے کون صاحبہ ہے یہ؟ کہا کہ میں ام ہانی ہوں. اس کے آگے لمبی روایت اس کا ذکر یہاں پر نہیں کیا گیا ہے. تو یہاں معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کر رہے تھے، کوئی اس طرح دیوار نہیں تھی، مکان نہیں تھا، کھلی جگہ تھی، لہذا آپ کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر رہی تھی. چلے فغسل عليه ثم تفضل بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه ثم مسح بيده على الحائط والفرج ثم توضا وضوء على الحائط والأرض. أبي ثم توضا وضوء للصلاة كان رجليه ثم أصاب على ذكره الماء ثم تمسح فغسل قدميه تابعه أبو عمان. جی ہاں، تو یہاں پر محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آ رہی ہے، بارہ آئی ہے. یہاں پر جو مقصود وہ ہے سترت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی ایسی جگہ رہی ہوگی گھر کے علاوہ، وہاں محمود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ کر رہے تھے، آپ غسل فرما رہے تھے. چلیں. عن زينب بنت أبي سلمة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين أنها كانت أم سلمة امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحشد على المرأة من غسل إذا هي جی ہاں. تو یہاں پر دیکھیں آپ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ ام سلیم جو کہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا ہے، تو کیا اگر کسی عورت کو احترام ہو جائے تو اسے غسل کرنا ضروری ہے؟ فرمایا آپ نے اذا رأت الماء، ہاں اگر سونے کے بعد اٹھے اور اسے محسوس ہو تو کہیں دیکھے اس کے آثار ہیں تلام کے، تو اسے بھی غسل کرنا ضروری ہے. باب حرط الجنب، جنوبی شخص کا پسینہ اس کا کیا حکم ہے؟ اسی طرح اس بات کا بیان کہ مسلم یہ نجس نہیں ہوتا ہے، اور جب مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے تو اس کا چاہے لعاب ہو یا اسی طرح سے اس کا پسینہ ہے، اس کا آنسو، اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں سب ناپاک نہیں ہوتی ہیں، اگر کسی کو لگ جائے تو اس کی وجہ سے کوئی ناپاک نہیں ہوگا. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر انا ابي رات انا ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في باب الكريم في المدينه وهو جر فانتجست منه فذهبت فانتقلت ثم جاء فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت عن مجاهد وأنا على غير طهارة. جی ہاں، تو یہاں پر حدیث ذکر کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ کسی مدینے کی کسی گلی میں ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، جنابت کی حالت میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے فانتجست منہ، میں نے اپنے آپ کو نجس تصور کیا اس بات سے کہ آپ کے پاس جا کر کے بیٹھوں، آپ کے ساتھ رہوں میں. چنانچہ کہتے ہیں فذهبت، وہاں سے میں نکل گیا آپ کے پاس سے اور جا کے غسل کیا، پھر آیا میں یہاں پر تکلم سے خطاب کی طرف اسلوب کو موڑ دیا ہے، یعنی کہ ثم جئت، یہاں کیا تھا ثم، جب ابو ہریرہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اللہ نے کہا ابو ہریرہ کہاں چلے گئے تھے آپ؟ کہا اللہ رسول میں جنبی تھا، میں نے نہیں ماں سے سمجھا کہ آپ کے ساتھ بغیر طہارت کے بیٹھوں. تو فرمایا آپ نے سبحان اللہ، اتنا نہیں معلوم آپ کو کہ مسلمان نجس نہیں ہوتا ہے، لہذا اگر حالت جنابت میں بھی کسی کے ساتھ آپ رہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا، اور حدیث آگے بھی اس کے بعد آ رہی ہے جس میں رواج میں آ رہا ہے، وانا جنب فاخذا بیدی فبشیت ما، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا کچھ دیر چلے میرے ساتھ. تو ظاہر آدمی کا جو بدن ہوتا ہے عرق یا سے جو بھی چہلکا بلکا ہے زیادہ ہو اس سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ہاتھ پکڑ کر کے کچھ دیر کا ساتھ چلنا یہ بتا رہا ہے کہ جنوبی شخص کا بدن یہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، اس کا پسینہ ناپاک نہیں ہوتا ہے، کسی اور کو لگ جائے تو اسے دھونا پڑے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اس طرح عام مومن ہوتا ہے ویسے جنوبی شخص ہوتا ہے کوئی فرق نہیں. فرمایا ان المومن لا ینجس، مومن یہ نجس نہیں ہوتا ہے، لہذا کسی جنوبی کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا یا اس سے سلام مصافحہ کرنا، ان تمام امور میں کسی طرح کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ جلب ان المومن لا ینجس اس کے مفہوم سے کچھ لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ کافر کیا ہوتا ہے؟ نجس ہوتا ہے. فرمایا آپ نے مومن نجس نہیں ہوتا، تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہو گیا؟ کافر یہ نجس ہوتا ہے. اور مزید اس کی تائید لوگوں نے قرآن کی آیت سے کر دی کہ انما المشرکون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، لیکن بہرحال استدلال نہیں صحیح ہے کیونکہ اور دیگر روایتیں موجود جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر بھی نجس نہیں ہوتا ہے. یہ جو تقدر نجاست کیا ہے قرآن کے اندر، یہ نجاست اعتقادی نجاست ہے، نجاست یہ اعتقادی نجاست ہے جو کافر کے اندر ہوتی ہے. جیسے حالت جنابت، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے جنابت مانع ہوتی ہے، آدمی جا کر کے مسجد میں نہیں ٹھہر سکتا، آدمی تلاوت قرآن نہیں کرے گا، صلوات کی ادائیگی نہیں کرے گا اس حالت میں، تو جنابت یہ کچھ چیزوں سے مانع ہوتی ہے. تو وہ کہ آدمی نجس نہیں ہوتا ہے، لیکن جنابت ایک ایسی حالت ہے جو ان امور سے مانع ہے. ایسے ہی جو کافر ہے اس کے یہاں نجاست پائی جاتی ہے، لیکن وہ نجاست نہیں کہ جس کی وجہ سے اگر کسی کو لگ جائے تو آدمی بھی کیا ہو جائے، ناپاک ہو جائے. ان کا جو نجاست ہے وہ مانے اس بات سے کہ وہ آپ کی مسجدوں میں آ کر کس طرح سے داخل ہو یا اسی طرح حرم کے علاقے میں وہ جائے، شریعت نے ان سے منع کر دیا ہے. تو جس طرح سے ایک مسلمان ہوتا ہے، ایک طہارت کی حالت ہوتی ہے اور ایک جنابت کی حالت ہوتی ہے، دونوں حالتوں میں فرق ہے. دونوں حالتوں میں ایک حالت میں آپ صلات کی ادائیگی کر سکتے ہیں، ایک صلات کی ادائیگی نہیں کر سکتے ہیں، ایک حالت میں آپ مسجدوں میں جا سکتے ہیں، مسجدوں میں آپ نہیں جا سکتے ہیں. ایسے جو کافر ہوتا ہے اس کی بھی اس کے اندر نجاست پائی جاتی ہے. کون سی نجاست ہے یہ؟ وہ نجاست نہیں جو جسے آپ کہیں کہ طہارت کے بالمقابل ہے کہ اس کا بدن ناپاک ہے، چھولے تو آپ ناپاک ہو جائے، بلکہ ایک معنوی نجاست ہے، اعتقادی نجاست ہے جو اس کے پائی جاتی ہے. اور یہ اعتقادی نجاست مسلمان کے ہاں، مسلم کے ہاں نہیں پائی جاتی ہے. تو اس نجاست کی طرف اشارہ ہے جو نجاست کی معنی ہے کہ وہ حرم کے علاقے میں داخل ہو. چنانچہ قرآن نے کہا فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. کیوں اس طرح کی توجیہ کی گئی؟ وجہ یہ ہے کیونکہ روایت اس طرح کی موجود ہے جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نجس ہوتا ہے وہ، کہ اگر آپ کا ہاتھ لگ جائے، آپ نے اس سے مصافحہ کر لیا، ہاتھ ملا لیا تو آپ کا ہاتھ ناپاک ہو جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. چنانچہ شریعت نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کی اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے؟ اجازت دی ہے. اور اگر کسی اہل کتاب سے کسی نے شادی کی ہے تو غسل کے بعینہ وہی احکام ہیں جو احکام ایک مسلمان کے ساتھ، مسلمان عورت سے شادی کرنے کی صورت میں ہے. اگر آدمی ہم بستری کرتا ہے تو غسل کرنا پڑے گا، ساتھ میں لیٹنے کی وجہ سے غسل نہیں کرنا پڑے گا. لہذا اگر کسی کتابیہ کے ساتھ کوئی رات گزارتا ہے، ظاہر اس کا پسینہ گرمی کا موسم ہو تو اس کے بدن لگے گا. شریعت نے کوئی حکم نہیں دیا ہے الگ سے کہ اگر کسی کتابیہ کے ساتھ رات گزارا تو روز صبح اٹھ کے کیا کیجیے، نہائیے، بدن دھوئیے پورا، اور نہ تناؤ کیا رہے گا، نہ باغ رہے گا. لہذا یہ جو شرک ہے اس کی جو نجاست ہوتی ہے یہ نجاست حسی نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے کوئی ناپاک ہو جائے بلکہ نجاست یہ معنی نجاست ہے اور اسی طرح سے اعتقادی نجاست ہے جیسا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے لہذا بہرحال یہ صرف اہل ظاہر نے اس طرح کی بات کہی ہے باقی علماء نے اس طرح کی بات نہیں کہی ہے کیا جی نہیں نجس نہیں کہیں گے مومن کو کہاں نجاست مراد نجس نہیں ہوتا کوئی نجاست نہیں مسلمان اس کو آپ جنابت کہیں گے اس کو آپ کیا کہیں گے جنابت کہیں گے جنوبی ہے وہ لیکن نجس نہیں کون سا ہاں کافر ایک اعتبار سے نجس ہے اور ایک اعتبار سے نجس نہیں ہے اس اعتبار سے اعتقادی نجاست معنوی نجاست اس اعتبار سے آپ کہیں گے نجس ہے لیکن حسی طور پر جو نجاسات ہوتی ہیں اس طرح کا نجس نہیں ہے ٹھیک ہے نہیں سمجھا چلیے ہاں لیکن یہ طہارت جو ہے نجاست کی ضد نہیں ہے آپ اسے کیا کہیں گے آپ جنابت کہیں آپ جو کہیں لیکن نجاست نہیں کہیں گے قرآن اللہ نے فرمایا کہ نجس نہیں ہوتا نجاست کہاں تھی ہاں جنوبی تھے کن تو جنوبن ٹھیک ہے کہ آدمی جنوبی تھا جلدی سے لوگ جو ہے نہا لیتے ہیں سلمان سبحان اللہ کیا ہے سبحان اللہ خوشی کے لیے ہوتا ہے خوشی موقع نہیں ہوتا نہیں یہ تو جی نہیں صحیح ہے چلیں وقال عطاء يحتجم الجنب ويسلم اسفاره ويحلق راسه جی ہاں جنوبی شخص گھر سے نکل سکتا ہے باہر جا سکتا ہے بازار میں ٹہل سکتا ہے بازار کے علاوہ اور بھی کہیں جا سکتا ہے عطا کہتے ہیں کہ جا کر کے کسی حجام کے ہاں پوچھنا بھی لگوا سکتا ہے جنوبی شخص ناخن تراش کاٹ سکتا ہے اور پہلے ناخن کاٹنے کے لیے کہاں جانا پڑتا تھا یا تو نائی آپ کے یہاں آئے یا آپ نائی کے پاس جائیں اور اسی طرح سے اہل خوراک ہو اپنا سر مڑوا سکتا ہے نائی کے یہاں جا کر کے اور وہاں آدمی حلق کرائے تفسیر وہ علم ہوتا چاہے اس نے وضو بھی نہ کیا ہو تو جنابت ان ساری چیزوں سے مانے نہیں ہے سن آپ جنوبی تو گھر میں بیٹھا رہے حلق جنابت میں گھر سے باہر نکل سکتا ہے جا سکتا ہے کہیں اور ان سارے امور میں کوئی حرج نہیں ہے أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة جی ہاں تو حضرت رضی اللہ تعالیٰ حدیث دوبارہ آ رہی ہے کل پڑھی آپ نے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں اپنی تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے اور آپ کی نو بیویاں تھیں تو یہ تو دوسرا مسئلہ ہے صاحب حدیث میں اور دوسرا باب کیا ہے دونوں میں رب ہے اللہ رفیع صاحب حدیث کچھ اور مسئلہ کچھ اور باب کچھ اور باب الجنوبی اخرج یمشی فی السوق بازار میں ٹہلنے کا باب ہے تو رفیق صاحب کیا دونوں میں جوڑ ہے مولانا رفیق صاحب کہاں نکلتے تھے ہاں تو ایک صاحبہ کے یہاں دوسرے آگے جانے کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑے گا تب تو جائیں گے دوسرے کے یہاں تو نہیں کہ ایک گھر میں سارا سب کا روم بنا ہوا ہے ایک بلڈنگ میں ایسا کچھ تو نہیں تھا الگ الگ سب کے دروازے تھے لہٰذا ایک کے یہاں سے دوسرے کے یہاں جانے کے لیے حالت جناب دن جا رہے ہیں کیونکہ آپ لوگوں سے کر دیا کرتے تھے ایک بار آپ تو نکلنے کی ضرورت پڑے گی اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو تین کا گھر کہا تھا لیکن جتنے ہجرے تھے سب مکمل ہو گئے تھے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ بعد میں تم کا کہاں تھا ان کا گھر ادارے اسامہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ جو گھر تھا وہاں پر ان کا مسکن تھا صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا اسی لیے دیکھا آپ نے کہ وہ اب باقی بات متحرات تو سب چلی گئیں ایک بار ملنے آئے تھے اعتکاف میں ابھی اپنے گھروں میں اور آپ کس کو چھوڑنے جا رہے تھے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابھی طرح سے چھوڑا ان کے گھر ذرا سے دور تھا دارے اسامہ میں تھا تو ان کے یہاں جانے کے لیے تو نکل کر کے باقاعدہ جانا پڑے گا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جن بھی شخص گھر سے باہر نکلتا ہے کہیں جاتا ہے تو اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے. رضي الله تعالى قال لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاد فأخذ بيدي فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قال فانسلمت. یہاں پر ہے آپ نے میرا ہاتھ پکڑا کچھ دیر میں آپ کے ساتھ چلتا رہا یہاں تک کہ جا کر آپ بیٹھ گئے. فانسلمت تو دیکھا میں نے آپ کسی کام میں مشغول ہو گئے چپکے سے کھسک لیا وہاں سے. انسلمت تو مانے کھسک لیا وہاں سے چپکے سے لیا. جی ہم میں واپس آیا تو دیکھا بھی آپ وہاں پر بیٹھے بھی ہیں. ہاں کہاں چلے گئے تھے آپ چپکے سے بتایا نا کچھ چپکے چپکے چلے گئے آپ. وقل تو لوگ مانے میں نے یہاں سے سارا ماجرا بتایا کہ کیا مسئلہ تھا کیوں چلا گیا تھا. جی ہاں تو جن بھی شخص گھر میں بھی رہ سکتا ہے ایسا نہیں جنابت لائق ہو تو فوراً آدمی جنابت کو ظاہر کرے غسل کرے. نہیں حالت جنابت میں اپنے گھر میں آدمی رہ سکتا ہے لیکن غسل کرنے سے پہلے وضو کر لے آدمی. وضو کر کے گھر میں رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن وضو کرنا بھی لازم اور ضروری ہو ایسا نہیں ہے لیکن وضو کر لینا چاہیے تاکہ یہ حکم ہے جیسا کہ آگے کی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے. وشيبان أم يحيى عن أبي سلمة قال قالت عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يركض ورجل طلب النار. یا تو کیا آپ سوتے تھے حالت جنابت میں گادی یہاں سوتے تھے لیکن وضو کر لیا کرتے تھے آپ. تو سونے کا مطلب المخت فی البیت القینون تو فی البیت. تو گھر میں رہنے میں حالت جنابت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں گھر میں سوتے تھے حالت جنابت میں لیکن وضو پہلے کر لیا کرتے تھے آپ. جی حدیث ابھی آ چکی ہے اسی پر باب ہے آگے باب نوم الجنوب جنوبی شخص سو سکتا ہے حالت جنابت میں. قطعی بتو یہ فائل پڑھیں گے اسے آپ جی ہاں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سوال کیا کہ حالت جنابت میں کیا کوئی سو سکتا ہے آدمی. فرمایا آپ نے جی ہاں سو سکتے ہیں اسے توجہ آ کر تم لیکن پہلے وضو کر لیا کریں اس کے بعد سنیں. جی ہاں وہی مسئلہ ابھی جو پڑھا آپ نے وہی مسئلہ دوبارہ آ رہا ہے. میں نے بتایا ابھی کل آپ کو کس طرح دیکھیں گے. ابھی جو حدیث آئی ہے بالکل اسی کے مطابق اگلا باب خیر رحمہ اللہ قائم کر دیتے ہیں اور لیکن کچھ باب میں وہ حدیث نہیں ذکر کرتے ہیں. ابھی پچھلی والی حدیث وہ یرقد وہو جنوب حدیث آئی تھی اسی پر باب اگلا آ گیا نوم الجنوب. سمجھ سکتے ہیں آپ کی پچھلی حدیث میں دلیل ہے لیکن آگے والے باب میں وہ حدیث نہیں ذکر کی دوسری حدیث ذکر کر دی. اور ابھی اس حدیث میں آیا تھا کہ اذا توضأ احدكم فليرقد اس کے بعد اسی پر باب تھا الجنوب يتوضأ ثم ينام. چلیں عن عبيد الله بن ابي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عامر وتعالى عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اراد ان ينام غسل فرجه وتوضا. جی ہاں تو وضو کر لیتے تھے صفائی کر لیتے تھے اس کے بعد سوتے تھے گھر میں. قال حدثنا مسلم بن اسماعیل عمر النبي صلى الله عليه وسلم ويتبضع. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك انا عبد الله بن ديران دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيب الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبكر ذكر سبحانه. جی ہاں، تو ان تمام روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جنابت میں اگر آدمی سونا چاہتا تو پہلے وضو کر لے اس کے بعد سوئے، لیکن یہ حکم بہرحال وجوب بھی نہیں ہے، جیسا کہ اہل ظاہر نے کہا کہ واجب وضو کرنا وجوب بھی نہیں ہے، اور صارف جو وجوب سے وہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، انما امرتو بالوضوء اذا قمت الى الصلاه، انما امرتو بالوضوء اذا قمت الى الصلاه. نہیں وہی کیسے مولانا صاحب، ایک میں ہے سونے کا جواز حالت جنابت میں سو سکتے ہیں، ایک میں یہ ہے کہ نہیں سونا ہے تو وضو کر لینا چاہیے، تو الگ الگ مسائل بیان کیے ہیں. ہاں تو خالی سونے کا، سونا جائز ہے نہیں جائز، خالی سونے کا بیان ہوا وہاں پر، سونا جائز یا نہیں جائز مولانا، بس اتنا استدلال یہاں پر ہے. اگلا مسئلہ آ رہا ہے یہاں پر کہ اگر سونا ہو تو پہلے وضو کر لیجیے آپ، اس کی دلیل یہ ہے. کون سی آم، کیوں خاص سے کیا مسئلہ ہو جائے گا؟ اس حدیث میں سونے کا جواز ہے یا نہیں ہے؟ سونے جواب، انہوں نے کہا تھا کہ نوم الجنوب بغیر وضو، یہ باب قائم کیا ہے، یہ باب تو خالی نوم الجنوب کا باب ہے. سونے کا جواز حدیث کے اندر ہے موجود، کس حالت میں ہے وہ تو امام بخاری نے باب میں کچھ نہیں قائم کیا کرے گا. ہاں سونے کا جواز ہے حدیث میں ہے کہ سو سکتے، اللہ رسول نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں سونے میں، کوئی اس میں اشکال نہیں ہے. چلیں قال حدثنا هشام وقال حدثنا ابو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جلس بين شعب الارض ثم جاهد رفقه وجبه تابعه عن شعبة وقال موسى قال حدثنا أبا قال حدثنا قتادة قال عن قال أخبر حضر مثله قال أبو عبد الله قال أبو عبد الله هذا أبوه وأوصى بإنما بينا الحديث الآخر جی ہاں باب ہے اذا التقى الختانان، جب ختانان مل جائے، مرد کا عورت کا ختان اگر مل جائے تو اس وقت حکم کیا ہے غسل کرنے کے بارے میں، اس کا بیان یہاں پر کیا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا اذا جلس بین شعب الاربع کنایا ہے جمع کی طرف، ثم جاهد اس سے کنایا ہے علاج کی طرف، یعنی آدمی اپنا عضو داخل کرے، ثم جاهد فقط وجب الغسل، اور جاهدہ سے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب قائم کر کے بتا دیا ہے. ثم جاهد مراد کا التقاء ختانین مراد ہے، التقاء چنانچہ دوسری روایت جو صحیح مسلم کی اذا التقى الختانان کا لفظ آیا ہے، لہذا اسی حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر باب قائم کر کے التقاء الختانان کا گویا کہ اشارہ ہے کہ ثم جاهد سے مراد کیا ہے، التقاء ختانہ مراد ہے. فقط وجب الغسل، غسل واجب ہو جاتا ہے، اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے انزل او لم ينزل، چاہے انزال ہو نہ ہو، صرف اگر آدمی نے مجامعات کی ہے تو اس کی وجہ سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. آگے اس کے بعد ذکر کیا مطابعات، ذکر کیا ہے تابعہ عمر عن شعبہ، ان کی مطابعات کی ہے، عمر نے شعبہ سے روایت کرتے ہیں وہ. یہاں جو حدیث آپ کے سامنے دیکھیں آپ، پہلے ابو ہو رہا ہے، ان سے کون بات کرتے ہیں؟ ابو ان سے کون بات کرتے ہیں؟ اچھا مطلب ان سے کون روایت کرتے ہیں؟ پتا ان سے روایت کرنے والے کون ہیں؟ ہشام رسمائی ان سے ابن ہے. یہ آپ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ان کی مطالبات کس نے کی ہے؟ کس نے مطالبات کی ہے؟ صحابہ عمرو بن مرزوق عن شعبہ. تو ان کی مطالبات ہے کہ عمرو بن مرزوق نے کی ہے شعبہ سے. یہ ہو گئے شعبہ. یہ کون ہو گئے؟ عمرو بن مرزوق. شعبہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ شعبہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ قتادہ سے روایت کرتے ہیں. تو لوگوں نے کہا ہے کہ عمرو بن مرزوق نے ان کی مطالبات کی ہے. ان کی سمراج کیا کہا لوگوں نے؟ کیا کہا ہے؟ ہشام کی مطالبات کی ہے. تو آپ کو کہیں اشکال ہو سکتا ہے کہیں یہ لوگوں نے کہا کہ یہاں پر عمرو بن مرزوق نے مطالبات ہشام کی ہے تو گیا کہ عمرو بن مرزوق روایت کرتے ہیں جس سے کس سے روایت کرتے ہیں؟ شعبہ سے. شعبہ کس سے روایت کرتے ہیں؟ حسن سے. ایسا نہیں بلکہ شعبہ کی روایت کس سے ہے؟ قتادہ ہی سے ہے. کہ نہیں معلوم کیوں لوگوں نے کہا کہ یہاں پر عمرو بن مرزوق ہے نے ان کی مطالبات کی ہے. تابعوں میں ہاتھ مرجع کس کو بنا دیا ہے؟ کس کو؟ ہشام کو. اگر تابعوں میں ہاتھ مرجع ابو نعیم ہو تو کوئی مجھے آتا ہے؟ تابعوں کس کی مطالبات کی ہے؟ ان کی عمرو بن مرزوق نے مطالبات کی ابو نعیم کی. اس مطالبات کو کیا نام دیں گے؟ مطالبات تامہ یا قاصرہ؟ مطالبات قاصرہ کہا جاتا ہے. اس طرح سے عمرو بن مرزوق ابو نعیم روایت کرتے ہیں ہشام سے, بلکہ عمرو بن مرزوق روایت کرتے ہیں شعبہ سے. پھر چار سمجھ مل جاتی کہ اس کے اندر قتادہ کے اندر. تو اس طرح سے یہاں پر سند ہے. تو شعبہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے, اس طرح سے ہشام روایت کرتے ہیں قتادہ سے, اور قتادہ سے روایت کرتے ہیں باقی آگے سند ہے حسن. یہاں پر دیکھ رہے ہیں حسن بصری اور ابو ہریرہ کے بیچ میں کس کا واسطہ ہے؟ ابو رافع کا واسطہ موجود. یہاں پر حسن نبی ہریرہ نہیں ہے, کیونکہ آپ جانتے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ کا سما ابو ہریرہ سے نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد آگے پھر ذکر کیا ہے وقال موسیٰ حدثنا ابان قال حدثنا قتادہ قال اخبرنا حسن. اس روایت میں دیکھیں کوئی ایک سند اور آپ کے سامنے آ گئی. وہ کون ہے؟ موسیٰ ہے. وہ آج کسے کرتے ہیں؟ ابان سے. پورا کیسے کرتے ہیں؟ قتادہ سے روایت کرتے ہیں. تو ابان یہ ہوں گے. فرق یہ ہے کہ ان کی روایت میں جو یہ موسیٰ کی روایت ہے اس میں قتادہ نے کیا کہا ہے؟ کیا قتادہ نے کیا کہا ہے؟ اخبرنا کا لفظ استعمال کیا. قتادہ کے بارے جانتے ہیں مدلس. اس روایت کے اندر انہوں نے باقاعدہ اخبار کی صراحت کی ہے. اخبرنا الحسن کا تذکرہ کیا ہے. یہ تو کہہ رہے سند کے بارے میں ہو گیا. اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ کا ایک نوٹ ہے, وہ کہہ رہے ہیں ہذا اجود و اوکد. کیا مطلب مناسب ہذا اجود؟ کون والا اجود ہے؟ موسیٰ والا؟ کون والا اجود ہے؟ کیا جی؟ ہاں یہ والا جو ہے کہ التقائے ختانین ہی سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے, غسل کرنا پڑے گا. یہی زیادہ عمدہ ہے. وہ اوقد زیادہ موقد یہی ہے. جب زیادہ موقد ہے تو آگے آپ نے پھر دوسری روایت کیوں ذکر کی؟ جس روایت میں ہے کہ جب تک انزال نہ ہو تب تک غسل کرنا واجب نہیں ہے. پھر وَإِنَّمَا بَيَّنَّ الْحَدِيثَ الْآخِرِيَ الْآخَرِ. اور ہم نے دوسری والی حدیث بیان کی ہے لاختلاف, کیونکہ صحابہ کرام میں اس طرح کا اختلاف موجود تھا. صحابہ کرام میں اس طرح کا اختلاف موجود تھا اور کچھ صحابہ کرام کی رائے تھی کہ جب تک انزال نہ ہو تب تک غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے. لہذا اس اختلاف کی وجہ سے ہم نے دوسری والی حدیث بیان کر دی ہے والغسل احوط. بہرحال غسل کرنا ہی زیادہ احوط طریقہ ہے. اب وہ اگلی والی حدیث بھی پڑھ لیں. البتہ اس پر امام مقرم باب نیا قائم کیا جس کا اشارہ میں نے پہلے کیا تھا. دیکھیں باب باب و غسلی. یہ عورت کے فرض کی رطوبت اگر آدمی کو لگ جائے تو اس کا حکم کیا ہے؟ اس کو دھونا ضروری ہے. اس کا تذکرہ اس باب میں ہے. أنه سأل عثمان بن عفان فقال أرأيت إذا جاء مع الرجل امرأته ولم يمني وقال عثمان يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. وقال عثمان سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم فتعلت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله ورجل له وغير كاب وعمره بذلك. فأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره جی ہاں، تین روایت اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ زید بن عفان الجونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اور سوال یہ تھا کہ مجامات کرے اور منی کا خروج نہ ہو، انہوں نے خالی وضو کر لے جیسے سلاد پہ وضو کرتے ہیں آپ، باقی وضو کو اپنے دھو لے، اس کی ضرورت نہیں ہے. اور تو عثمان نے کہا کہ میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا ہوں، میں نے باقاعدہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے تب آپ کو بتا رہا ہوں. کہہ رہے ہیں اس کے بعد میں نے تشفی نہیں مجھے ہوئی تو میں نے علی بن ابی طالب سے بھی پوچھا، زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، ابی بن کعب، سب سے پوچھا میں نے، سب لوگوں نے یہی بات کی خالی آپ جو ہے وضو کر لیجیے، کافی وقت کی ضرورت نہیں ہے. اور کہہ رہے ہیں اخبرنی ابو سلمۃ ان عروۃ بن الزبیر اخبرہ ان ابا ایوب اخبرہ انہ سمع ذلک من رسول اللہ، کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کہ میں نے یہ بات کس سے سنی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. تو ان تمام صحابہ کرام نے وہ یہ بات انہیں بتائی کی وہ سر کرنے ضرورت نہیں ہے. آگے ایک روایت اور اسی طرح کی ہے. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام بن عروة قال اخبرني عن ابي قال اخبرني ابو ايوب قال اخبرني ابي بن كعب انه قال يا رسول الله اذا جاء محمد بن مرات ولم يمشي قال يا رجل ما مس المرأة ما مس المرأة ما مس المرأة. جی ہاں، یہاں پر دیکھیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں، دوسرے صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہو قال یا رسول اللہ اذا جامع الرجل المرأة فلم قال یغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ، کہ عورت سے جتنا حصہ آدمی کا لگا تھا اتنا حصہ دھو لے، باقی وضو کر لے اور صلاۃ ادا کرے، یہ فرمایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے. تو دونوں روایتیں آپ کے سامنے، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ بغیر انزال کے غسل کرنا واجب نہیں ہوتا ہے، اور معلوم ہو سارے صحابہ کرام کی رائے تھی، لیکن بڑا اس طرح کے اختلاف پہلے موجود تھا، لیکن بعد میں پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ صرف جو ہے جمع کرنے سے التقاء فتانین سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے، چاہے انزال ہو چاہے نہ ہو. شروع میں اس طرح کے اختلاف موجود تھا. چنانچہ امام نبی رحمہ اللہ نے کہا اعلم ان الامۃ مجتمعۃ الان علی وجوب الغسل بالجماع وان لم یکن معه انزال، پوری امت کا اس بات پر اتفاق ہے. باقی جہاں تک مسئلہ ان روایتوں کا ہے، ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ، کس طرح کی روایتیں ہیں؟ یہ منسوخ روایت ہیں. چنانچہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ابی بن کعب جن سے آپ نے حدیث ابھی پڑھی ہے، وہ ابی بن کعب جن سے آپ نے ابھی حدیث پڑھی ہے، انہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا ان الفتیہ التی کانوا یقولون، ان الفتیہ التی کانوا یقولون الماء من الماء رخصۃ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بها في أول الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد مسند احمد کی روایت ہے کہ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا فی الجملة هو اسناد صالح لأن يحتج به تو خود ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ فتویٰ جو تھا جس میں کہا جاتا تھا الماء من الماء یہ رخصت تھا ابتدائے اسلام میں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں اغتسال کا حکم دیا، اغتسال کا حکم دیا تھا تو آپ لوگوں سے کیوں بیان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اصل مسل مراتا بن ہو. کس کی حدیث سنا، یہ بھی حدیث کس کی ہے؟ ابی بن کعب یہ والی حدیث بھی کس کی ہے؟ ابی بن کعب. تو کیسے مانا جب آپ کو معلوم نہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حکم دیا اغتسال کا، تو کیسے بھی لوگوں سے آپ بیان کریں پرانی والی حدیث؟ ہاں، یہ والی حدیث کسے سنی ہوگی انہوں نے؟ پہلے وہی حدیث انہیں معلوم تھی، پھر دوسرے صحابہ کرام سے بات سنی، اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، ان روایتوں سراحتاً معلوم ہوتی ہے بات. وہ حدیث سے تو اس کی بنیاد انہوں نے کہا اہل صحابہ کرام بہت سے حدیث اس طرح دوسرے صحابہ کرام سے سن کر کے نقل کیا کرتے تھے اور حوالہ نہیں دیتے صحابہ کرام کو, حوالہ نہیں دیا کرتے تھے صحابہ کلہم عدول, لہذا صحابہ کرام ایک دوسرے سے سن کر کے حدیث نقل کیا کرتے تھے, حوالہ اس کا نہیں دیا کرتے تھے گھر سے کسی نے, اور کبھی جواب دیکھیں گے حوالہ بھی دے دیا کرتے تھے, جیسا کہ ابھی اس سے پہلے پڑھا آپ نے ابو ایوب انصاری بات کرتے ہیں کس سے, ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, تو اس طرح سے پہلے مسئلہ نہیں معلوم تھا, بعد مسئلہ معلوم ہوا تو انہوں نے رجوع کر لیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. قال ابو عبد اللہ ذرا سا, قال ابو عبد اللہ ابو عبد اللہ الغسل احوط وذلك الاخر انما بيناه للاختلاف والموت. یا تو جو نوٹ اس سے پہلے تھا وہی نوٹ یہاں پر دوبارہ ہے, کہہ رہے ہیں الغسل احوط, غسل کرنا ہی زیادہ احوط طریقہ ہے اور یہی آپ کا آخری حکم ہے, اور باقی ہم نے صرف اس کے لیے بیان کیا ہے اس کو حدیث کو کیونکہ لوگوں کا اختلاف تھا اس طرح کے موجود, لہذا ہم نے حدیث بیان کر دی. والماء ان کا, اور ما بہرا زیادہ ان کا ہے, زیادہ صفائی ستھرائی اسی میں کہ آدمی پانی کا استعمال کرے اور نہا لے. یہ تو خیر آپ کو حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا, جو اس سے پہلے مسئلہ چل رہا تھا ادھر تک الختانان جی ہاں, لیکن اصل جو یہاں پر باب قائم کیا باب ہوگا سلیما یوسیب من فرج مرا, اس کا استدلال کہاں سے, لیکن پہلے مولانا صاحب کا سوال تھا کوئی, جی جی بتائیے کیا سوال ہے, کون سا باب سے استدلال کیا ہے, جی اچھا چلے, تو باب یہاں پر ہے غسل ما یوسیب من فرج المرا, فرج مرا عورت کے فرض کی رطوبت اگر آدمی کے عقد میں لگ جاتی ہے تو اس کے دھونے کے بارے میں کیا ہے, تو اس کی طرف اشارہ میں نے اس سے پہلے بھی کیا تھا, باب اس سے پہلے آیا تھا امام خیر ہم اس طرح کے باب قائم کیا تھا. استدلال یہاں پر ہے کہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ ویغسل ذکرہ, غسل ذکر کس بنیاد پر, کس وجہ سے دھونے کا حکم کیوں دیا آپ نے, اس کے وجہ کیا ہے, یہی ہے کہ غسل ما یصیب من فرض المرأة, عورت کے فرض کی رطوبت جو اس کے اندر لگ گئی ہے اس کی صفائی کے لیے آپ نے دھونے کا حکم دیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت جبکہ غسل کرنا جماع سے خالی واجب نہیں ہوتا تھا بغیر انزال کے, اس وقت بھی یہ مسئلہ گویا کی تھا کہ جماع کے بعد آدمی کو اپنے عہد کو دھونا ضروری ہے کیونکہ اس کے اندر عورت کے فرض کی رطوبت لازمی طور پر لگے گی, لہذا دھونا ضروری تھا. معلوم ہوا کہ عورت کے فرض کی رطوبت ہی کیا ہے ناپاک, لہذا گھر کی اس کے اندر جو مسئلہ بیان کیا گیا عدم غسل کا وہ منسوخ ہے, لیکن یہ مسئلہ بہرحال آپ کو معلوم ہو گیا اس حدیث سے کہ عورت کے فرض کی رطوبت ہی کیا ہوتی ہے ناپاک ہوتی ہے, لہذا اس کو دھونا ضروری ہے, جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دھونے کا حکم دیا تھا صحابہ کرام کو. يتعلونك عن النقيض قل هو عدد فاعتدل النساء في النقيض ولا تقربوهن حتى يطهرن, حتى يطهرن يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله جی ہاں, یہاں پر کتاب الغسل کی بات کتاب الحیض کا آغاز ہو رہا ہے, اور امام مقاری رحمہ اللہ نے اپنے عادت طریقے کے مطابق کتاب کا آغاز سب سے پہلے کس سے کیا ہے, جی ہاں قرآن آیت جو حیض کے سلسلے میں موجود ہے اس سے کیا ہے. حیض جو ہے کسے کہتے ہیں, دم الحیض دم و طبیعت و جبلہ, الحیض دم و طبیعت و جبلہ يخرج من قعر الرحم, في اوقات معلومه دم طبيعه وجبله يخرج من قعر الرحم في اوقات معلومه. تو یہ فطری خون ہوتا ہے جو عورت کو مخصوص ایام میں آتا ہے شرمگاہ کے راستے سے, اور یہ کہاں جاتا ہے رحم سے آتا ہے یہ عورت کے, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حیض عورتوں کے اندر بنایا ہے یہ خاص طور سے بچے کی پرورش بچے کی غذا کے لیے ہے, یہ اس کا اصل مقصد ہے جو عورتوں کو حیض آتا ہے. چنانچہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے ان ایام میں حیض عورتوں کو نہیں آتا ہے, اور حیض کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ عورت اس وقت کس سے ہے, ہم سے. چنانچہ نے آپ دیکھا کہ طلاق وغیرہ کے اندر جو عدت بتائی گئی ہے عدت کتنی ہے, تین ہے کیونکہ اس سے معلوم ہو جائے گا عورت حاملہ ہے یا حاملہ نہیں. اگر حاملہ ہے تو اس کی تو پھر تبدیل ہو جائے گی بغیر حمل ہو جائے گی اس کے بعد. تو حیض کا نہ آنا اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس وقت یہ عورت کس سے حمل سے الگ جانی جاتی ہے. تو یہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے اس وقت یہی جو خون ہوتا ہے بچے کی غذا پرورش کے کام سے ہوتا ہے. یہ جو حیض کا خون ہوتا ہے یہ ان ایام میں حمل کے ایام میں کسی سے بچے کی غذا ہوتی ہے, یہی کسی سے بچے کی پرورش ہوتی ہے. لہذا ان ایام میں عورت کو حیض نہیں آتا ہے. جب اس کے بعد بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے تو بچے کی پیدائش کے بعد بھی لازمی نہیں, لیکن عموماً کہا جاتا ہے کہ تقریباً سال بھر عورت کو حیض نہیں آتا ہے. اور اب یہی حیض کا خون یا دودھ کی شکل میں بچے کی غذا کا کام کرتا ہے. لہذا عمومی طور پر ان ایام میں جو رضاعت کی مدت ہوتی ہے تو تقریباً ایک سال تک عورت کو حیض نہیں آتا, کیونکہ یہی حیض کا خون اب دودھ کی شکل میں بچے کی غذا کا کام کرتا ہے. باقی دیگر ایام میں جب عورت نہ تو حاملہ ہے اور نہ ہی وہ مرضعہ ہے, دودھ پلانے کی مدت بھی نہیں ہے, تو پھر اس کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا ہے, اس خون کا کوئی مصرف نہیں رہ جاتا ہے. لہذا وہ ہر ماہ پابندی کے ساتھ وقفے وقفے سے مہینے میں ایک بار 5 دن 6 دن 7 دن اس سے کم اس سے زیادہ یہ عورت کی شرمگاہ سے باہر آ جاتا ہے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بچے کی غذا کی حکمت سے اس کو پیدا کیا ہے. جب اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے تو وہ خون یہ باہر آ جاتا ہے شرمگاہ سے. اسی کا نام کیا ہے؟ حیض اسی کا نام ہے. تو قرآن نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى, آپ کہہ دیجیے کہ برا یہ جو حیض عورت کا ہے یہ ناپاکی ہے. فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ, لہذا محیض کے ایام میں عورتوں سے آپ الگ تھلگ رہیں. وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ, ان کے قریب بھی نہ جائیں. تو قریب بھی نہ جانے سے کیا مراد ہے؟ ساتھ میں نہ بیٹھیں, ساتھ میں نہ لیٹیں؟ نہیں, بالکل صریح حدیث کے خلاف ہو جائے اگر آپ اس طرح کی باتیں کہہ دیں گے. تو لا تَقْرَبُوهُنَّ الفاظ سے خالی استدلال نہیں ہوتا. انہوں نے دیکھیں اس الفاظ سے اشارہ کس طرف ہے. کوئی لفظ قرآن میں استعمال کیا ہے, حدیث میں استعمال کیا گیا ہے, لہذا لفظی نہیں ہونا چاہیے آدمی کو, بلکہ دیکھیں اس کا مفہوم کیا ہے, مراد اس سے کیا ہے. قرآن کا اولاد کا طرف وہ ہونا جب تک وہ طاہر نہ ہو جائے, لہٰذا ہر بات صاف صاف نہیں کہی جاتی ہے. ان اللہ لا یستحیی من الحق, لیکن ہر بات بالکل صاف صاف, لہٰذا اس طرح کی قرآن کا اولا مختم نسا, اس سے کس کی طرف اشارہ کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے, کہا ولا تقربوهن, عورت کے قریب نہ جائیں. تو بہرحال اشارہ اس سے قریب جانے کی طرف نہیں ہے, بلکہ مجامع کا اشارہ ہے. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله, جب عورتیں باقاعدہ طاہر ہو جائیں, طہارت حاصل کر لیں, تو جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے جس طرح سے, اس طرح سے آپ جائیں. ان اللہ يحب التوابین ويحب المتطهرین, اللہ سبحانہ وتعالیٰ متطہری پسند کرتا ہے. لہٰذا حیض کے ایام میں عورت سے تعلقات کرنا یہ عزم تطہر کی علامت ہے, جو مسلمان کا شیوا نہیں ہے. اب آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ سارے حیض کے کیا احکام ہیں, ان ابواب میں آپ کے سامنے آئیں گے ترتیب. باب شریعت نے باقاعدہ یہ منع کر رکھا ہے اس طرح کے حیض کے ایام میں, اور انہیں شریعت کے احکام کی خلاف ورزی جب ہوگی تو نہ جانے پھر کیا کیا امراض اور کیا کیا چیزیں سب وجود میں آئیں گے. اس کے بعد شریعت میں احکام صادر کیے ہیں, اس کی خلاف ورزی جب ہوگی اور ان سب چیزوں کا آدمی لحاظ نہیں کرے گا کہ کن ایام میں عورت سے تعلقات قائم کریں کن ایام میں نہ کرے, اس کو نہ جانے کون کون سی بیماریاں جنم لیتی ہیں اس کے بعد شریعت کی مخالفتوں کی وجہ سے. جی ہاں, باب ہے کئی فکانہ بدول حیض, حیض کا آغاز کب سے ہوا ہے, حیض کا آغاز کب سے ہوا ہے. اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بیان بھی اسی باب میں ہے. ھذا شیء کتب اللہ علی بنات آدم, حیض ایسی چیز ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنات آدم کے لیے لکھ دیا ہے. بھائی جب سے بنات آدم موجود ہیں تب سے حیض دنیا کے اندر موجود ہے. تو حیض کا آغاز کب سے ہوتا ہے, اس کا مطلب بناتے جب سے بناتے آدم دنیا کے اندر ہیں اسی وقت سے یہ حیض موجود ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا. وقال بعضهم, جبکہ بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ حیض کا آغاز بنی اسرائیل سے ہوتا ہے. سب سے پہلے جو حیض کا آغاز ہوا یہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ اکثر ہے. تو اشارہ جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ بعدہم سے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ایک قول منقول ہے صحیح سند سے مصنف عبد الرزاق میں, فرماتے ہیں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان الرجال والنساء فنیفی بنی اسرائیل, کان الرجال والنساء فی بنی اسرائیل یصلون جميعا. فکانت المرأة تتشرف للرجل, فکانت المرأة تتشرف للرجل فألقى الله عليهن الحيض, فألقى الله عليهن الحيض ومنعهن المساجد. اور اسی طرح کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے, اس طرح کی روایت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ بنی اسرائیل میں مرد اور عورتیں سب جا کر کے مسجد میں, ایک مسجد میں, ایک عبادت گاہ میں جو ان کی ہوا کرتی تھی وہاں صلات ادا کیا کرتے تھے. اب اس کے بعد عورتوں نے شرارتیں شروع کی, اب وہ مردوں کے لیے بن سبر کر کے آنا شروع کر دیا. اس طرح کی غلط کیا انہوں نے, چنانچہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عورتوں پر حیض مسلط کر دیا, اور جب حیض کے ایام تو مسجد میں کیسے جاؤ گے, لہٰذا مسجد میں آنا کیا ہوگا, اس طرح سے بند. اس سے معلوم ہے سب سے پہلے حیض کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, یہ سب سے پہلے گوشت کو کرنا شروع ہوا جب بنی اسرائیل نے جو من و سلوا اترتا تھا اس کو بچا کرنا شروع کر دیا, پتہ نکل آئے کہ نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بچا کر کے رکھ لو. چنانچہ اسی تاریخ سے یہ گوشت سڑنا شروع ہو گیا, ورنہ گوشت آپ رکھے بغیر فریز کے کرتا تھا پہلے, بس گوشت نہیں سڑا کرتا تھا. بنی اسرائیل کا یہ کرتے ہو تو اس کی وجہ سے پوری دنیا بھگت رہی کہ گوشت کیا ہو گیا, سڑنا شروع ہو گیا, اس کے لیے فریز کا انتظام کرنا پڑتا ہے آپ کو. اسی طرح سے اور بھی چیزیں ہیں جن میں بنتا ہے کہ فلاں کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, اس سے گویا کہ معلوم ہے کہ حیض کا آغاز کہاں سے ہوا بنی اسرائیل سے. تو یہ حدیث ہے. اس کے علاوہ میں نے بتایا آپ کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی طرح کا قول منقول ہے. تو اب یہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے اور باقاعدہ صحیح حدیث بھی ہے, کیا کہیں گے اس کے بارے میں آپ؟ اور اللہ رسول کی حدیث ہے ہذا شیء کتب اللہ علی بناتی آدم, صحیح حدیث یہ بھی بنات آدم جب سے ہیں اس وقت سے میرے موجود ہے. امام بخاری نے کہا ہے حدیث النبی اکثر, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے یہ اکثر ہے, اکثر و شمول ہے, اکثر و شمول ہے, اکثر و شواہد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یہ شمول کے اعتبار سے زیادہ وسیع ہے, بنی اسرائیل کو بھی شامل ہے اور ان سے پہلے جو امتیں تھیں ان کو بھی شامل ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اسی طرح سے شواہد کے اعتبار سے بھی اکثر ہے, قوت کے اعتبار سے اس سے بڑی ہوئی ہے. لہٰذا دیکھیں آپ اکثر بھی لکھا ہوا ہے, ایک نقطہ نیچے بھی رکھا ہوا ہے ہمارے ساتھ, کیا ہے اکبر بھی ہے اوپر لکھا مان, ایک ساتھ دونوں پڑھ سکتے ہیں آپ, اکثر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, اکبر بھی پڑھ سکتے ہیں, تو دونوں یہاں پر ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بہرحال قوت کے اعتبار سے بڑی ہوئی ہے, بڑی آپ کی حدیث. لہذا اگر تعارض مانے آپ تو پھر آپ مقدم کس کو کریں گے, حدیث رسول کو یا قول ابن مسعود کو؟ حدیث رسول کو آپ مقدم کریں گے. دوسرے لوگوں نے تدبیر دونوں میں دی ہے کہ حیض جو جس کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے وہ حیض جو فطری خون ہوتا ہے جو آتا ہے وہ مراد ہے, باقی جو بنی اسرائیل پر حیض نازل ہوا تھا یہ سزا کے طور پر تھا, مستقل حیض. حیض تو چار پانچ دن ہوتا ہے, مطلب تین دن چار دن پانچ چھ سات دن جتنا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ جو ان کو سزا دی گئی وہ حیض کی نہیں بلکہ حیض کے استمرار کی, سزا ان کو دی گئی وہ حیض کے استمرار کی, کہ مستقل اب ان کے حیض کے ایام رہتے تھے, لہذا اس کی وجہ سے مسجدوں میں آنا بالکل ان کا کیا ہے بند, مستقل وہ حیض کے ایام تو مسجدوں میں وہ کہاں سے آئیں گی. لہذا لوگوں نے یہ تدبیر دی ہے, صحیح تدبیر ہے, کوئی مذاق اس کے اندر نہیں ہے کہ بہرحال حیض جب سے بنات آدم ہے, جب سے انسانیت ہے موجود, تب سے اللہ سنتے اس نظام سسٹم بنا رکھا ہے بچوں کی پیدائش وغیرہ کا, تبھی سے موجود ہے. باقی انہیں سزا کے طور پر اس طرح کا ہوا تھا کہ لمبی مدت تک حیض, اور اس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں منع کر دیا مسجدوں میں آنے سے. چنانچہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ان چیزوں کو جو عورتوں نے اب سب بنا رکھا ہے کر رکھا ہے, تو اس طرح سے بنی اسرائیل کو مسجدوں میں آنے سے منع کر دیا گیا تھا, اسی طرح سے اللہ رسول عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے کیا کر دیتے, منع کر دیتے. انشاءاللہ تذکرہ جب آئے گا وہاں دیکھیں حدیث کو, کہ مسجد میں عورتوں کے آنے کا حکم کیا، وہاں انشاءاللہ حدیث آئے گی. لیکن بہرحال یہ تو ہے کہ بنی اسرائیل کو اجازت تھی پہلے عورتوں کو مسجد میں آنے کی، لیکن بعد میں انہیں مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا ان کی شرارتوں کی وجہ سے. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن عبد الرحمن قال سمعت عبد الرحمن بن قاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشة رضي الله عنها رضي الله تعالى عنها تقول خرجنا لا نرى الا الحج فلما قمنا بالصرف سريفة بالصرفة سرت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن ابي فقال ما لك انا فزت قلت نعم قال ان هذا امر كتبه الله على بنات ادم فقل لي ما يقضي الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت قال وصح رسول الله صلى الله عليه وسلم. جی ہاں، تو آپ کے سامنے حدیث ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جی، پہلی بار آپ کے سامنے حدیث آ رہی، دیکھ لیں انشاءاللہ صحیح بخاری میں 34 مقامات پر اور پڑھیں گے آپ. کتنے مقامات پر ہے یہ؟ 35 مقامات پر یہ حدیث آئی ہوئی ہے، پہلا مقام ہے. اس کے بعد انشاءاللہ 34 مقامات اور آئیں گے، یہ حج کے مسائل میں بھی اور اس کے بعد فرض وغیرہ کے مسائل میں بھی. ابھی دیکھیں گے حدیث آئے گی آپ کے سامنے. دیکھیں فرماتی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، خرجنا لا نرى الا الحج، ہم لوگ مدینے سے نکلے اور یہی معلوم تھا ہمیں کہ حج کرنے جا رہا ہوں، حج کی نیت سے ارادے سے مدینے سے نکلے ہم لوگ. فلما کنا بصرف، جب بالکل مکے کے قریب اور مقام صرف میں پہنچ گئی، حصتوں تو میرے ایام شروع ہو گئے، تو فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، وہاں آپ کی میں گھر میں بیٹھ کر کے، جو بھی خیمہ ہے جو بھی ہے بیٹھ کر کے میں رو رہی ہوں. فرمایا ہم نے کیا بات ہے مالک، کیا بات ہے رو کیوں رہی؟ انفت لگتا ہے کہ تمہارے حج کے ایام شروع ہو گئے ہیں. تو نفاس ہے پر بھی نفاس کے خلاف ہوتا ہے، اگلے صفحے پر باب مستقل آ رہا ہے اس کے لیے. قلت رمہ نے کہا جی ہاں ایسا ہی مسئلہ ہے. قال ان ھذا امر کتب اللہ علی بنات آدم، یہ ایسا امر ہے جسے اللہ سبحانہ وتعالی نے بنات آدم پر لکھ دیا ہے. فیقضی ما یقضی الحاج، لہذا ایک حاجی جتنے اعمال انجام دیتا ہے وہ سارے اعمال تم انجام دو، سب اعمال انجام دو، ایک عمل کے علاوہ وہ ہے طواف خانہ کعبہ نہیں کرنا ہے. لہذا حائض عورت خانہ کعبہ کے طواف کے علاوہ جتنے دیگر اعمال ہیں سارے کام انجام دے گی وہ، کس کام کے سوا؟ قالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کی طرف سے اسی موقع سے، یعنی منا میں آ کر کے عرفات سے واپس آنے کے بعد 10 تاریخ کو اپنی بیویوں کی طرف سے قربانی کی تھی. کسی کو قربانی کی تھی؟ کسی قربانی؟ گائے کو قربانی کی تھی. تو آپ کی بیوی آتی اپنی بیویوں کی طرف سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کو قربانی کی تھی اس موقع سے، باقی اپنی طرف سے تو آپ نے کیا کیا تھا؟ جی ہاں، 100 اونٹ اس موقع سے آپ نے ذبح کیے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ حدیث آپ کے سامنے. امام خیر رحمہ اللہ کے یہاں پر پہلا استدلال یہ ہے کہ حیض کی ابتدا اسی وقت سے ہے جب سے کہ عورتیں دنیا کے اندر موجود ہیں. جی ہاں، حیض یہ شوہر کی خدمت کرنے سے معنی نہیں ہے، لہذا حائض عورت اپنے شوہر کے بالوں میں کو دھو سکتی ہے، بالوں میں کنگھی کر سکتی ہے، بال سوار سکتی ہے شوہر کے اپنے، کوئی مزاحتہ نہیں اس میں. قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت كنت ارتد راس رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا حائض. جی، حالت حیض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کی ترجیل کیا کرتی تھی، اور اگلے صفحے پر روایت آ رہی والی، اس کے اندر فاغسلہ کا لفظ آتا، آپ کے سر کو میں دھو دیتی تھی، جیسا کہ باب میں ہے غسل الحائض. اس حدیث میں غسل کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن آگے صفحے پر آئے گی وہاں باقاعدہ آئے گا دھونے کا تذکرہ. قال حدثنا ابراہیم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة انه سئل اتخدمني المرأة وهي جن، فقال حرمة كل ذلك علي هين وكل ذلك تخدمني وليس على أحد في ذلك باس، قال اخبرتني اخبرتني عائشه قال اخبرتني عائشه ان اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض ورسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال في المسجد يدري لها راسه وهي في قدرة الرب وتبدله جی ہاں تو یہاں پر دیکھیں عروہ سے سوال کیا گیا کسی نے سوال کیا کہ کیا حائضہ عورت حیض کی حالت میں کوئی بادی کسی کی ہے وہ ہماری خدمت کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی ہے او تدنو من المرأة وهي جنب یا حالت جنابت میں بیوی جنابت کی حالت میں مجھ سے قریب آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے تو عروہ نے کہا کل ذلک علیہ سب آسان ہے بادی کسی کی خدمت کرے حید کی حالت میں جناب کی حالت میں بیوی آپ کے قریب آئے کوئی مطالعہ اس میں نہیں ہے وہ کل ادارے کے دفتر میں نہیں اس طرح کی تمام خدمتیں میری بادی میری بیوی کرتی ہیں اس طرح سے ولیس علی احد بدال کے باس اس میں کسی کے لیے کوئی بھی حرج نہیں ہے اور اس کے بعد انہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا مسئلے کے بعد کیا بیان کیا مسئلے کے بعد دلیل بیان کی جیسے الحدیث کا فتویٰ جیسے ہوتا ہے کہ پہلے کیا بیان کرو مسئلہ بیان کرو اس وقت کیا بیان کرو دلیل بھی ساتھ میں دے دو تو انہوں نے فتویٰ دیا اور فتوے کے ساتھ ساتھ دلیل بھی دے دی کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کیا ہے کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگیاں کا دیا کرتی تھی حیض کی حالت میں اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے تھے مجاور کے معنی معتکف ہوا کرتے تھے آپ اپنا سب مسجد ہی میں سے بڑھا دیا کرتے تھے اور اپنے وہ حجرے میں ہوا کرتی تھی وہیں سے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال میں کنگیا کر دیا کرتی تھی اور حیض کے ایام میں ہوتی تھی لہٰذا حیض کے ایام میں ہونا یہ معنی نہیں ہے اس طرح کے کاموں سے باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض وكان أبو وائل وكان أبو وائل يذكر صادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتأتيه بالمصحف وتمسكه بعلاقته تو یہاں پر باب ہے قراءة الرجل فی حجر امرأته اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر کے کسی شخص کا قرآن مجید کی تلاوت کرنا کوئی مزاحمت نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ حیض کے ایام میں عورت کا قرآن سننا کوئی مسئلہ ہے کوئی مسئلہ نہیں حیض کے ایام میں اور قرآن سن سکتی ہے کہ لگا کر کے سنیں کوئی اور پڑھے سنیں تو حیض کے ایام میں قرآن سننا یہ حیض سے معنی نہیں ہے یا ابو وائل کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی خادمہ کو بھیجتے تھے حیض کی حالت میں ابو رضیم کے پاس جاگزا تو مصحف لے آؤ زیادہ وہ جاتی تھی مصحف لے کر جاتی تھی کہ مصحف ہاتھ ملے گا نہیں آتی فتم سے کو بے علاقہ تھی جو جزدان کا بندھن ہوتا تھا وہ بندھن کو پکڑ کر کے لاتی تھی جزدان دیکھا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا زمانہ ہی ختم ہو قرآن کے توقیر کا قرآن کی عزت کا سب زمانہ کیا ہو گیا ختم ہو گیا ورنہ پہلے زمانے میں اب بھی شاید پرانی عورتوں کو دیکھ لیں گے کہ قرآن کیا رہے گا جزدان بنا رہے تھا اس کے اندر رکھیں گے لپیٹ کر کے باندھ کر کے جب پڑھنا ہو تو نکالو اس کا پھر اسے باندھ کر کے رکھ دیا اب قرآن ماشاءاللہ اتنا گھروں میں ہو گیا ہے کہ اس کی ساری بے وقتی اور کہاں ڈال دیا آپ نے کہاں رکھا ہوا کہاں پڑا ہوا ہے کوئی خبر نہیں ہے سر تو پہلے جزدان ہوا کرتا تھا اور جزدان میں کیا ہوتا تھا جی ہاں پیتا لگا ہوتا تھا اس سے باندھ دیا کرتے تھے کہہ رہے فتم سے وہ بے علاقہ تھی جو علاقہ ہوتا تھا بندھن ہوتا تھا اس کو پکڑ کر کے لاتی تھی وہ مصحف پکڑ کر کے نہیں لاتی تھی اس طرح سے وہ چلیں زہیر ان امہ حدثته أنا عائشة حدثتها أن النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر کے ٹیک لگا کر کے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے میں حیض کے ایام میں ہوتی تھی کوئی معنی نہیں ہے چلائیں باب من سمن حیضن جی اگر حیض نفاس کو حیض کا نام دیا جائے جن لوگوں نے نفاس کو حیض کا نام دیا ہے ان کا بیان دیکھا قال حدثنا المرت بن ابراہیم قال حدثنا حشام عن حیض ابی ثقیل عن ابی سلمہ عن زینب بنت ام سلمہ حدثته ان ام سلمہ بینا انا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذت ثياب حيضتي جی یہاں پر دیکھو مسلم رضی اللہ تعالیٰ کے حدیث ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی بھی خمیسہ ایک چادر میں خمیسہ مانے کسا ان اسود لو عالم کالے رنگ کی چادر میں دھاریاں بنی ہوتی ہیں اسی کو خمیسہ کہا جاتا ہے تو کہیں خمیسہ کہا ہے انہوں نے کہیں خمیلا کہا جھالا دار بھی تھی وہ خمیلا کہا اس وجہ سے تو خمیسہ میں چادر میں لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ ہے شروع ہو گیا میرا فن سلل تو لہٰذا میں چادر کے اندر سے کھسک کر کے نکل گئی اور میں نے اپنے حیض کے جو کپڑے تھے وہ لیے اور اس کو میں نے پہن لیا فقالا انفست فرمایا ہم نے لگتا ہے انفستے میں نے انفستے میں نے حیض کا ہم تمہارے شروع ہو گئے قلت نعم کہا جی ہاں فق آنی تو مجھے آپ نے بلایا فستجا تو معاف قمیلا جا کر کے آپ کے ساتھ میں قمیلا الگ سے لے کے آئے قمیلا ابھی تو قمیصہ تھا اب کیا لے کے آئیں یا وہی تھا وہی ہے تو خمیلا کہتے جھالا تھا تو اس میں جھالا بھی لگی رہی کنارے کنارے تو اس کا کیا کہہ دیا خمیلا کہہ دیا خمل اس میں لگے ہوئے تھے تو اس سے کیا معلوم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض کو نفاس کا نام دیا نفاس کو حیض کا نام دیا اب آپ کیا مولانا صاحب منسم النفاسا حیضا یا سم الحیض منسم الحیض نفاسا الٹا ہے مولانا صاحب برابر ہی ہے تو کہاں اس میں دلیل ہے کہ نفاس کو حیض کا نام دیا اللہ کے رسول نے نہیں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاس کو حیض کا نام دیا نفاس آپ جانتے ہیں وہ کون جو بچے کی ولادت کے بعد عورت کے بعد اسے کیا کہتے ہیں نفاس کہا جاتا ہے اسے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نفاس کو حیض کا نام دیا اس سے معلوم تو یہ ہوتا ہے کہ جو نفاس کا خون آتا ہے اسے آپ کیا کہہ سکتے ہیں حیض بھی کہہ سکتے ہیں اسے آپ کہ عورت کو 40 دن تک کیا آیا حیض آئے یہ تو معلوم ہے باب سے ہوتی تو ایسا نہیں ہے یہ تو ہو گیا مسمل حیض نفاس کیا جی ہاں لفظی مراد جی جی حیض پر کیونکہ حیض کو نفاس بھی کہتے ہیں یہی نا تو وہی تو ہو گیا مسمى الحيض نفاسا یہی نہ ہوگا مفعول اول کون ہوگا حیض کو نام دیا کیا نام دیا نفاس تو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال جو ہے یہ استدلال یعنی برعکس امام بخاری رحمہ اللہ نے استدلال کیا ہے استدلال یہ ہے کہ اصل اس کا نام نفاس ہی ہے جسے آپ حیض کہتے ہیں اس کا اصل نام کیا ہے نفاس ہے اس کا اصل نام نفاس ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے نفاس کا لفظ استعمال کیا ہے اصل نام اس کا نفاس ہے اس سے پہلے بھی اللہ رسول نے حضرت عائشہ سے کیا کہا تھا ما لکی نفست جبکہ اس کا جسے آپ حیض کہتے اس کا اصل نام کیا ہے نفاس ہے اس نفاس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا نام دیا ہے اذ حیض کو مسمى النفاس حیض گویا کہ اس کا نام اصل جو ہے وہ نفاس ہی ہے جو نام کس نے دیا ہے اللہ کے رسول نے دیا ہے اس نفاس کو حیض کہنا بھی جائز ہے جیسا کس نے کہا ہے کس نے کہا ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے تو اس طرح کا جو استدلال ہوتا ہے یعنی برعکس استدلال جو ہوتا ہے یعنی اس کو آپ کہتے ہیں قل زیادہ آکد ہوتا ہے زیادہ آکد ہوتا ہے اگرچہ مفہوم وہی ہے کہ حیض کو نفاس بھی کہا جاتا ہے امام مخیر رحمہ اللہ کو ذرا سا قلب کر کے اس مسئلے کو پیش کیا کہ اصل نام وہ ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے باقی دوسرا نام جو چل گیا وہ بھی ٹھیک ہے دوسرا نام چل گیا وہ بھی ٹھیک ہے لہذا اس نفاس کو اگر ہم اور آپ حیض کہہ لیں تو بھی کیا ٹھیک ہے جیسا کہ اس نفاس کو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا نام دیا حیض کا نام دیا لہذا استدلال یہاں پر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے نہیں بلکہ کس سے استدلال ہے استدلال کس سے ہے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے قول سے استدلال ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نفاس کو حیض کا نام دیا چلیں یا تو حید عہد کے ایام میں عورت کے ساتھ مباشرت ایک ساتھ عورت کے ساتھ لیٹنا سونا ان سب امور سے حید مانے نہیں ہے أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد وكلانا جنب وكان يأمرني فأتزل فيباشرني وأنا حيض وكان يخرج رأسه يخرج رأسه إلى جواب معتكف فأغسله كيف حالة كنت لزافة؟ فأغسله آیت سے پہلے نہیں آیا تھا یہاں پھر بات میں کہ فاصلو میں آپ کے سر کو دھو دیا کرتی تھی اسی سے پہلے باب آیا تھا فصل الحائض راسا دھو دیا تو یہاں پر حدیث ذکر کی ہے تو اس سے پہلے تو حدیث آپ پڑھ چکے ہیں اس میں جو شاید حصہ یہ ہے وہ کان امرنی فاتذرو اور آپ مجھے حکم دیتے تھے میں اظہار پہن لیتی تھی اور میں حیض کے یام ہوتی تھی پھر بھی آپ میرے ساتھ مباشرت کرتے مباشرت سے مطلب کیا ہے ایک ساتھ لیٹنا سونا تو اس میں معنی نہیں ہے لیکن انتظار ہونا ضروری ہے چلے حدیث قال حدثني عن اسماعيل بن سليم قال اخبرنا علي بن سليم قال اخبرنا ابو اسحاق وهو الشيباني انا عبد الرحمن بن اسلمي انا عائشه رضي الله تعالى عنها قالت اهدانا الى كانت حائضا فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يباشرها شیبانی جی یہاں پر دیکھیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کانت احدانا اذا کانت حائضا فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرها حیض کے ایام میں جب آپ کو کسی بیوی کے ساتھ لیٹنا ہوتا تھا امرها ان تتذر تو آپ حکم دیا کرتے تھے اظہار پہننے کا فی فور حیضتها حیض کے ابتدائی ایام میں جبکہ حیض شروع میں زیادہ خون آتا ہے دھیرے دھیرے کم ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آخر بالکل کم ہو جاتا ہے آدھا ختم ہو جاتا ہے تو فور حیض مانے اول ہے تو حیض کے ابتدائی ایام میں آپ حکم دیتے تھے انتظار کا ثم یباشر کے بعد مباشر کرتے تھے لیٹتے تھے اور مزید فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عِرْبَهُ اور کس کو اپنی خواہشات پر اتنا کنٹرول ہے ملکہ ہے کنٹرول ہے جتنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہشات پر کنٹرول تھا اس سے کیا کہنا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خواہشات پر جس طرح کنٹرول تھا تو اتنا کنٹرول کسے ہو سکتا ہے لہٰذا دوسروں کو کیا کرنا چاہیے بشر نہیں کرنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنٹرول زیادہ تھا جس طرح آپ کو قوت بھی زیادہ دی گئی تھی 30 مردوں کی ویسے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کنٹرول بھی دیا تھا تو رسول زیادہ کنٹرول حاصل تھا ہمارا کے مقابلے میں لہذا ہمارا کو کیا کرنا چاہیے کیا دینا چاہتی دوسروں کیا پیغام دینا چاہتی ہے کہ حیض کریں مباشرت نہیں ہونا چاہیے کیا جی کہنے کا مقصد کیا ہونا صاحب کہ مباشرت نہ کریں آپ لوگ کیونکہ آپ کو کنٹرول تھا آپ کی مباشرت کیا کرتے تھے باقی لوگ اتنا کنٹرول نہیں ہو سکتا ہے لہذا ہو سکتا ہے آدمی حیض کے ایام میں ہم مستری کر بیٹھے اور یہ جو گناہ کا کام قرآن نے کہا ہے ولا تقربوهن حتى يطهرن لہذا اور لوگ مسجد کریں یا نہ کریں تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانا یہاں چاہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول حیض میں وہ وقت جبکہ عورت کو خون زیادہ آتا ہے اور خود اس انسان کی رغبت بھی نہیں ہو سکتی ہے عورت سے مجامات کی جبکہ عورت کو خون زیادہ آتا ہے اول حیض میں جبکہ یہ شوہر کو رغبت بھی نہیں ہوتی ہے کہ بیوی سے مجامات کرے ان ایام میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مباشرت کرنا ہوتی تھی تو انتظار کا حکم دیا کرتے تھے لہذا کسی آدمی کو اپنے بارے میں اتنا سیلف کنفیڈینس نہیں ہونا چاہیے کہ سوچے ہم سے تو یہ غلطی یہ سب نہیں ہوگی لہذا بغیر انتظار کے عورت مباشرت شروع کر دے لہذا انہوں نے کیا کس پر زور دینا چاہا ہے اتظار پر، لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اوپر اتنا کنٹرول تھا، اس کے باوجود بھی آپ اتظار کا حکم دیتے تھے اور وہ بھی فور حیض اور اول حیض میں. لہذا ہما شما دیگر لوگوں کو تو بغیر اتظار کے معاشرت کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بغیر اتظار آدمی معاشرت کرے اور اس کے بعد آدمی سے ہمبستری ہو جائے اور جمع ہو جائے آدمی سے، اور اس کی وجہ سے آدمی ایک محرم کام کا ارتکاب کر بیٹھ، جیسے شریعت نے منع کیا ہے. تو اپنے اوپر زیادہ بھروسہ اور اعتماد کی وجہ سے آدمی عورت سے بغیر اتظار کے معاشرت کرے، اس پر مجھ سے منع کیا انہوں نے، ایسا لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اتظار کے بعد ہی معاشرت کرنا چاہیے. یہ مطلب نہیں ان کے کہنے کا کہ باقی لوگ آپ لوگ کیا کریں بستر الگ کر لیں، یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہنا چاہتے بستر الگ کر لیں، کہنا ان کا یہ ہے کہ جس طرح احتیاط میں صلی اللہ کیا کرتے تھے، ہم اور آپ اس سے زائد دوسرے لوگوں کو اس سے زائد احتیاط کرنی چاہیے. اللہ